program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 lutego, jest 10. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie prezydent Izraela o sobotniej wypowiedzi premiera Morawieckiego o żydowskich sprawcach Holokaustu, protest przeciwników ekshumacji Sebastiana Karpiniuka i o Władysławie Frasyniuku, który ani nie zamierza wracać do polityki partyjnej, ani kandydować w wyborach. Zaczynamy od prezydenta Izraela. Reuven Rivlin skrytykował wypowiedź polskiego premiera Mateusza Morawieckiego w Monachium, nazywając ją nowym dnem i ocenił, że światowych przywódców należy edukować w kwestii Holokaustu. Mówienie, że nasi ludzie kolaborowali z nazistami, jest nowym dnem, stwierdził Rivlin, zwracając się do głównych przedstawicieli żydowskiej diaspory biorących udział w konferencji w Jerozolimie. Jego wypowiedź przytoczył portal Times of Israel. Premier Morawiecki mówił w sobotę podczas monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, że sprawcami Holokaustu byli także Żydzi. Na tę wypowiedź bardzo krytycznie zareagowało wielu izraelskich polityków. Jeszcze tego samego dnia premier Benjamin Netanyahu uznał wypowiedź za oburzającą, a lider Izraelskiej Partii Pracy Avi Gabbay powiedział, że brzmiała jak negowanie Holokaustu. Wypowiedź premiera została opacznie zrozumiana, mówi dziś szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Minister zapewniał w TVP Info, że premier Morawiecki i polscy dyplomaci robią wszystko, by wytłumaczyć nieporozumienia w relacjach z Izraelem. Nawiązał do wieczornej telefonicznej rozmowy premierów Polski i Izraela. Dialog będzie się rozwijał, sytuacja będzie się normalizować. Premierzy ustalili między innymi, że ruszą powołane kilka tygodni temu zespoły do spraw dialogu historycznego. Czekamy na wskazanie terminu i miejsca. Nasz zespół kierowany przez wiceministra spraw zagranicznych, pana ministra Cichockiego, jest gotów do rozpoczęcia tego dialogu. Termin i miejsce spotkania polsko-izraelskiego zespołu mają być ustalone kanałami dyplomatycznymi. Na cmentarzu w Kołobrzegu trwa ekshumacja Sebastiana Karpiniuka, posła Platformy Obywatelskiej, który zginął w katastrofie smoleńskiej, a przed cmentarzem protestują przeciwnicy jego ekshumacji, przyjaciele, współpracownicy, członkowie PO i mieszkańcy Kołobrzegu. Nie możemy tego zatrzymać, ale chcemy symbolicznie pokazać, że nie godzimy się na ekshumację, mówili protestujący. Mówimy nie. Chcemy, żeby Sebastian spoczywał w spokoju. W 2010 roku mieszkańcy Kołobrzegu witali z wielkim napisem: Sebastian, witaj w domu. Sebastian zostanie stąd zabrany, ale musi być z powrotem tutaj przywrócony. Musi odbyć się znowu pogrzeb. Było to bardzo bolesne dla nas, dla wielu jego przyjaciół. Po prostu Kołobrzeg uwielbiał Sebastiana i teraz musimy się tak naprawdę nastawić drugi raz na chowanie Sebastiana, a to naprawdę nie będzie dla nas łatwe. Sebastian Karpiniuk to 68. ekshumowana ofiara katastrofy smoleńskiej. Nie zamierzam wracać do polityki partyjnej, nie będę kandydował w wyborach, nie tworzę partii politycznej, mówi poniedziałkowej Rzeczpospolitej Władysław Frasyniuk. Legendarny opozycjonista z czasów PRL-u został w ubiegły wtorek zatrzymany w jego domu we Wrocławiu, zakuty w kajdanki i przewieziony do prokuratury w Oleśnicy. Tam usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów podczas czerwcowej kontrmanifestacji smoleńskiej. To absurd, mówi Rzeczpospolitej, wyjaśnia, że protestował wtedy, bo tu cytat, rządzący politycy uchwalili niezgodną z konstytucją ustawę o tak zwanych zgromadzeniach cyklicznych. Władysław Frasyniuk dwukrotnie wcześniej nie stawiał się na wezwania warszawskiej prokuratury. W Oleśnicy odmówił składania wyjaśnień. Po 10 minutach został zwolniony. Zapewnił, że będzie się bronił przed sądem. W Podradomskim Skaryszewie właśnie oficjalnie rozpoczynają się wstępy, czyli jeden z największych końskich jarmarków w Europie. To impreza sięgająca swoją tradycją XVII wieku. Obrońcy praw zwierząt alarmują, że koniom nie są zapewniane odpowiednie warunki pobytu, a większość z nich trafia z targowiska prosto do rzeźni na południe Europy. Władze gminy zapewniają, że tym razem będzie inaczej. Burmistrz Skaryszewa Ireneusz Kumięga przypomina, że w tym roku samorząd podpisał umowę o współpracy z Fundacją Centaurus. Jej celem ma być monitorowanie handlu podczas imprezy oraz stopniowa zmiana formatu wstępów. Nie zapraszamy tych, którzy przywożą konie do Skaryszewa w celu zbycia na rzeź. Ale chcielibyśmy, żeby wstępy stały się imprezą taką wystawową z końmi, ale także z całym folklorem i rękodziełem ludowym i kulinariami. W celu kontrolowania warunków pobytu i przeznaczenia koni do Skaryszewa przybędzie grono aktywistów walczących o poprawę losu zwierząt. Na targowisko w jego dotychczasowym kształcie z niepokojem spogląda także poseł PiS i członek parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierząt Krzysztof Czabański. Jeżeli by się potwierdziły te wszystkie informacje na temat skandalicznych warunków, to wniosek jest oczywisty, że takie targowiska powinny być zamykane. Impreza potrwa do jutra. Michał Fedusia, Polskie Radio. Radomski sąd oddalił w piątek skargę obrońców praw zwierząt na decyzję burmistrza Skaryszewa, który nie wyraził zgody na zorganizowanie manifestacji podczas końskiego jarmarku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Sweet Baby zaśpiewała Macy Gray. 12 minut po godzinie 10. Pora na płytę tygodnia Piotr Metz, a dzisiaj mamy aż dwie płyty. Dwie płyty tygodnia, pierwsza z nich to Laocze. Ambitny tytuł, wiedza o społeczeństwie. I wbrew pozorom nie jest to tytuł prześmiewczy, bo w paru tekstach znajdują się takie refleksje o tym, co teraz. Ale muzycznie Laocze nas zaskoczyli. Na pewno ci się ta płyta podoba, bo lat 80. tam jest sporo, a w dodatku Emadę, czyli Piotrek Wagleski, wyprodukował to naprawdę wiedząc, o co chodzi, szczególnie sekcją rytmiczną. Tak, masz rację. A poza tym odnoszę wrażenie, że jest bardziej melodyjnie. Mają za każdym razem nowy pomysł na płytę i za każdym razem potrafią się zmierzyć z tym tak, że to nie rozczarowuje. A to fajnie, jak czeka się na kolejny album zespołu, który się lubi, nie bardzo wiedząc, czego się spodziewać, prawda? Tak. A nie jest to przewidywalne. Pierwszy singiel od razu nas zachwycił, a utwór, który rozpoczyna płytę i który teraz zagramy, moim zdaniem, nie wiem tego jeszcze oficjalnie, powinien być singlem. Jeżeli nie kolejnym, to trzecim albo czwartym. Mamy płyty dla Państwa, proszę pisać 71335 i nie zapomnieć o adresie pocztowym, bo płyty wysyłamy pocztą. Yeah. mam czyście kapitańskie buty. Kapitan Polska, poszukiwany, poszukiwana. Kapitanie, modlę się o pana kapitana. Przybądź i bądź, przybądź i bądź, przybądź i bądź, to przybądź. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. Kapitan Polska, kapitalny pan, kapitan, kapitan Polska. A sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska. Tak, jestem za tym, żeby to był nowy singiel. Ma płytę tygodnia Laocze dzisiaj dla pani Beaty z Dobrzykowic i pana Michała Zostrudy. No i miałem nosa, bo Marek natychmiast rozpoznał odniesienie muzyczne do Final Countdown. Tak. W początku śmieszne. Tego. Druga nasza płyta tygodnia to Panny Sprawiedliwe Darka Malejonka i jego Maleo Reggae Rockers. To jest jakby kolejna odsłona pewnego cyklu, który nam prezentuje. Tym razem zaprosił na płytę między innymi Renatę Przemyk, Katarzynę Groniec, Basię Pospieszarską i Anię Rusowicz. Właśnie od piosenki zaśpiewanej przez Renatę Przemyk chyba zaczniemy, bo tak się składa, że Katarzyna Groniec w tym tygodniu też ma płytę, piosenkę dnia u nas, więc może Renata Przemyk najpierw z Jerzym Mazolem. 39 róż, historia obozowej miłości. 71335, bardzo prosimy. Stop. bliżej do piekła, a to tylko krok od bram raju. Czy to Bóg ich prowadzi? Czas siwy ze strachu zamiera. Ten dzisiaj będzie wolny, kto nie zwątpi ni razu. To nie jest to. Maleo, Reggae Rockers, jedna z naszych dwóch płyt tygodnia, Panny Sprawiedliwe, dziś dla Justyny z Dolic i Jacka z Bytomia. 25 po 10. trzeba. Pustą drogą pełznie żółty tuż. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich miast. A ty tylko pod nogami masz asfaltowe łąki wielkich Asfaltowe łąki grupy ABC i to przypomina mi o tym, że trzeba będzie już niedługo uruchomić głosowanie na Polski Top Wszechczasów. Maj, już nie tak daleko. Teraz mam dla Państwa zaproszenia na koncert do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie w najbliższy czwartek o godzinie 19. Neuoberschlesien. Mamy taki koncert czwartek, godzina 19. A zaproszenia już teraz u Agnieszki. 2 2 7 3, proszę dzwonić. Sałatka włosko-francuska, właściwie francusko-włoska. Bardzo proszę. À Paris,

Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fajny film. Aleksandra Pisula to młoda aktorka, która z powodzeniem zadebiutowała niedawno w polskim kinie. I to od razu w podwójnej roli. W filmie Pawła Maślony Atak Paniki nie tylko zagrała Kamilę, siostrę Miłosza, którego kreował Bartłomiej Koczedow, ale była również współscenarzystką filmu wraz z reżyserem i swoim ekranowym partnerem. Z Aleksandrą Pisulą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Po ataku paniki to myślę, że powinienem zapytać o to, czy ciągle masz ochotę pisać scenariusze, czy to na razie przynajmniej było takie jednorazowe doświadczenie. Ochota cały czas jest na pewno na stworzenie czegoś nowego i na pewno jest ochota na spotykanie się w takim gronie, w którym można się dzielić pomysłami i walczyć o jakieś swoje marzenie. Na pewno nie mam ochoty zamknąć się na następne pół roku w domu, żeby coś pisać, a niestety z tym pisaniem scenariuszy jest tak, że to jest bardzo samotna praca, o czym pan najlepiej wie Paweł Maślona, który ma największe doświadczenie i który jest ojcem tego projektu i najbardziej sprawował pieczę nad tym, żeby to się nie rozpadło przez te 4 lata. Także no na pewno gdzieś, może kiedyś, jak przyjdzie coś do głowy, jeżeli coś znowu nas tak pociągnie, myślę, że mamy bardzo podobne stanowisko w tej sprawie z Bartłomiejem Koczedowem, to na pewno pójdziemy za tym pomysłem, ale aktorstwo to jest jakaś taka pierwsza droga obrana i gdzieś tam jest mi o wiele, wiele bliższa. No właśnie, zadebiutowałaś oficjalnie w kinie, właśnie w filmie Atak Paniki. I co dalej? Czy kolejne propozycje, czy sama znalazłaś jakąś kolejną filmową rolę, która cię interesuje, pociąga? Teraz jestem przed próbami do Teatru Telewizji Tomasza Jurkiewicza. Będzie to tekst Zabawy w dom Dominiki Łapki, więc to jest taka pierwsza rzecz, która pojawiła się zaraz po premierze. Chyba też troszeczkę, że tak powiem, na kanwie tej premiery, bo faktycznie Tomasz widział Atak Paniki i stąd zaprosił mnie na zdjęcia próbne. Gdybyś miała porównać te dwie role? To na pewno ta jest bardziej ekspresyjna. Jest to dziewczyna, która trwi w związku. To jest też gdzieś ciekawa sytuacja, ponieważ ten tekst jest też o relacjach międzyludzkich i o braku komunikacji, co w Ataku Paniki jest też tematem wszystkich właściwie wątków. Jest to historia małżeństwa, które dorasta do tego, żeby tym małżeństwem być. Czyli teatr, telewizja, film się jeszcze o ciebie nie upomina? Na razie się nie upomina. Jest tam jakaś propozycja na przyszłość, nie wiem. To jest w ogóle w tym zawodzie aktorskim, do którym ja właściwie wkraczam dopiero małymi krokami, bo ten świat teatru, a świat filmu jest zupełnie różne i rządzi się zupełnie innymi prawami. Faktycznie wszystko jest dla mnie nowe teraz. No to jednak to jest tak ogromna machina filmowa, że wszystko może się zmienić w przeciągu miesiąca. Coś, co jest już w trakcie pracy, może właściwie nie skończyć się zdjęciami na planie. Także to zawsze myślę, aktorzy unikają mówienia o swoich planach z takiego poczucia odpowiedzialności, że potem się nie tłumaczyć przy rodzinnym stole, że coś nie wyszło. To prawda, zasada jest taka, że dopóki aktor nie stanie na planie, to nie mamy o czym ze sobą rozmawiać. No ale mam nadzieję, że kolejne role przychodzą albo za chwilę przyjdą. Czy w związku z tym czujesz, że ten twój oficjalny właśnie kinowy debiut spełnił twoje marzenia absolwentki Krakowskiej Szkoły Teatralnej? Tak, na pewno ta praca spełniła moje marzenia, ponieważ Paweł Maślona jest bardzo czujnym, otwartym na aktorów reżyserem. To jest taki reżyser, który po prostu kocha aktorów, więc on zaprasza do swojego marzenia, zaprasza do swojego świata i tam wspólnie można fantazjować, więc właściwie dla aktora, który często wchodzi w takie buty tylko od twórcy, znaczy to się zdarza bardzo często, że musi coś zrobić tak, jak jest powiedziane. No to taka praca z Pawłem, który pozwala ci jazzować na planie i zmieniać i robić ileś tam dubli w zupełnie innych kolorach. No to jest marzenie, na pewno. Myślisz, że będziecie jeszcze kiedyś pracować razem? Mam taką nadzieję. Myślę, że się nie rozstajemy. Pewnie czas pokaże, jakie będą następne nasze jakieś tam projekty, pomysły. Ale tak, na pewno pozostaniemy w jakimś tam kontakcie artystycznym. Z Aleksandrą Pisulą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. 13 do 11. Chciałbym grać, lecz nie mam kogo. Podbić świat, ale nie mam z kim. Pójść